NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Anonimiteit is het nieuwe sterrendom. Onbespied je leven leiden wordt exclusiever. En dus kostbaarder dan roem. Want dankzij nieuwe gezichtsherkenningstechnologie ligt je hele identiteit straks op straat. Activisten vergelijken het gevaar met dat van nucleaire wapens en vinden dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen. Is het AI-boek een hype of de toekomst? En wat betekent onze verkiezingsuitslag voor Nederland als vestigingsklimaat? De internationale businesswereld ziet het met leden oog aan, terwijl Amsterdam na de Brexit juist zo populair was geworden. Raken we die unieke positie kwijt? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal, Robert Baltus. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland opgestuurd. Ook producten die op sanctielijsten staan, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten, ETW Technologia, verborg dat door Rusland als doorvoerland op te geven en niet als eindbestemming. Uit gegevens van de Russische douane blijkt onder meer dat het bedrijf in augustus 8 keer elektronica verzond die op de EU-sanctielijst staat, omdat die kan worden gebruikt in wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen. Volgens Omroep Rijnmond is het een jongen van 17 uit Rotterdam. Bij zijn arrestatie is ook een andere jongen aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had. Afgelopen dinsdag werd in de zaak een 26-jarige Rotterdammer aangehouden. Bij panden en auto's van de loodgieter zijn dit jaar meerdere bomaanslagen geweest. De aanleiding is onbekend. De 3 Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger werden doodgeschoten in de Gazastrook droegen een witte vlag. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. De militair die schoot dacht dat het een valstrik was. Hamas-militanten dragen volgens het leger bewust burgerkleding om hun tegenstanders te misleiden. Toch had de militair volgens de Israëlische gevechtsregels niet mogen schieten. In Barendrecht is een man overleden na een val met een elektrische step. Vannacht was een eenzijdig ongeval, meldt de politie. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer helpen. In West-Oekraïne heeft een lokale politicus in een raadsvergadering twee handgranaten gegooid. 26 mensen raakten gewond, onder wie de dader. Hij is een partijgenoot van president Zelensky. In de vergadering was een verhit debat over de betaling van het hoofd van de dorpsraad. Het weer overwegend bewolkt en lokaal wat motregen bij een graad of 9. Ook vanavond en vannacht druilerig. De temperatuur daalt nauwelijks. Morgen ook eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestelijke wind is het opnieuw zo'n 10 graden. Vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Ja, nou komt hij echt hoor. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou ja, op sommige plaatsen sta je toch echt flink stil. En dat komt door een paar ongelukken. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en Knopen Everdingen. Nu 8 kilometer file met ruim een uur extra reistijd. Er is er maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Knopendijl via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Moerdijk. Het oponthoud vanaf Zevenbergen is een half uur. Daar is 1 rijstrook vrij. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is dicht bij de Heinen-Noordtunnel vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de N217 naar Dordrecht bij de Kiltunnel. Het oponthoud is 20 minuten. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met alle Hertog of Vianetta ijs nu 1 plus 1 gratis. Of Kanzi appels, los per kilo nu 1,99. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is HET alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Poons programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende knappe koppen vormen vandaag de kring. Kelly van der Waals, publicist over de digitale samenleving. Petra Zijp, partner bij het prestigieuze internationale advocatenkantoor Nauta Dutiel. En Marleen Stikker, techfilosoof en directeur De Waag Amsterdam. Marleen, je zit thuis met griep. Hoe gaat het? Ik hou het hoesten zoveel mogelijk onder de pet. Dus dat gaat redelijk. Nou, super dat je toch op afstand aanwezig wil zijn bij ons. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Petra. Ja, dankjewel. Voor mij als jurist was het meest bijzonder wel dat in het eindverslag dat de verkenner Ronald Plasterk heeft geschreven, dat hij meldde dat voordat er gaat worden gesleuteld aan de coalitie van rechtse partijen, dat er eerst duidelijkheid moet komen over de grondwettelijke en de rechtsstatelijke grenzen. En dat vind ik zorgelijk als jurist. Ik geloof dat Rob Jet het al heeft gezegd. De grondwet is geen keuzemenu. We zijn een land van geloofsvrijheid en gewetensvrijheid en tolerantie en verbinding. En dat zijn hele basale waarden. En dat is zorgelijk. Het andere zorgelijke vond ik eraan dat hij een opsomming geeft van de onaantastbare grondrechten en dat daar het antidiscriminatiebeginsel niet in staat. En dat vind ik als jurist ook heel zorgelijk, als mens ook heel zorgelijk, omdat juist de bescherming, de toegang tot rechtsbijstand, bescherming überhaupt voor alle burgers geldt en niet voor bepaalde groepen niet. En dat vind ik zorgelijk. Dankjewel. Kelly van der Waals. Ja, ik vond het wel interessant dat DPG van plan is om RTL te kopen, om een bod daarop te doen. DPG Media, DPG grote Media, concern inderdaad, waar je ook wel eens voor schrijft, want je schrijft voor Trouw. Klopt, ja. En als dat doorgaat, dan zitten ongeveer alle freelance journalisten hebben straks op een of andere manier met DPG of Mediahuis te maken, ongeveer. Maar wat ik ook interessant vind, is dat zo'n aankoop wordt overwogen terwijl journalisten natuurlijk wel structureel worden onderbetaald. Die zijn daar ook afgelopen 30 november zijn zij daarom gaan staken. De vaste journalisten. Vorige keer heeft Annette Embrechts het daarover gehad. Ik wil even wat anders aan je vragen. Dit hebben we heel goed behandeld. Mm-hmm. Denk jij dat... mijn superslim regisseur Jan-Paul Beukema, die opperde dat. Zou het presenteren van Matthijs van Nieuwkerk zo snel, nog voordat de rapporten over hem uit zijn, wat Mariette Hamer heel vervelend vond, als de grote nieuwe RTL-ster. Zou dat hiermee te maken hebben met de prijs van RTL op de markt? Ja, dat vroeg hij ook aan mij. Maar daar kan ik echt geen uitspraken over doen. Ik denk dat dat voor iedereen gissen is. Ik dacht, misschien is het ook gewoon een economisch slim moment om Matthijs van de markt te halen. Zoals je ook soms probeert een huis te kopen voordat het op Funda staat. Nee, ik heb echt geen idee of dat wat met elkaar te maken heeft. Maar ik vind wel... om toch even terug te gaan naar de journalisten. Ik zal het niet te veel over die staking hebben, maar ik wil wel nog even noemen dat er dus nu een nieuw voorstel is gedaan. En dat de vakbond wacht, de journalistenvakbond en de betrokkenen, die hebben de werkgevers tot maandag 12 uur gegeven om te reageren. En als dat niet gebeurt, dan wordt er dinsdag een halve dag gestaakt. En het is wel echt heel terecht, want als je een maand inkomen verliest, en dat geldt voor een vaste journalist die in dienst is, en de meeste, maar het meeste wordt geloof ik nog gemaakt door freelance journalisten. En als al die mensen te weinig verdienen, maar er wordt ondertussen wel 70 miljoen dividend. Ik ga je onderbreken, omdat Annette Embrechts heeft hier zijn collega van jouw Volkskrant, ook freelancer, hetzelfde pleidooi gehouden. We hebben hetzelfde. Dus het punt is gemaakt. We hebben je gehoord. Marleen Stikker. Ja, mijn nieuws is dat er gisteren een grote staking is geweest. Een oproer bij Amazon en Google. Een beetje ook in de aard van waar we straks over gaan hebben. Omdat zij protesteert tegen een programma, het project Nimbus. Van 1,2 miljard dollar. Waar is een deal die Amazon en Google met Israël hebben gemaakt. Rondom cloud services, surveillance, technologie, AI. En je ziet dat werkers van Amazon en Google daar al sinds 2021 tegen strijden. Ook de inzet van Google en Amazon services voor ook binnen Amerika natuurlijk, voor hetgene wat men daar gebruikt aan surveillance technologie. Maar nu ook heel erg expliciet voor de inzet daarvan in de oorlog die nu heerst. En het geeft wel aan dat voor techbedrijven werken niet meer zomaar een neutrale activiteit is. Dat is heftig. Dankjewel hiervoor. Dan gaan we naar onze man op afstand, Sander Ruys van Maven Publishing. Want Marleen kondigde al aan waar we het zo meteen over gaan hebben. Sander, jouw boeken gaan over menselijk gedrag, maar de techrevolutie volg je ook al sinds de oprichting van de uitgeverij. Daarom wil ik twee dingen met je bespreken. We gaan het zo meteen hebben over AI-boeken die je zelf op de markt hebt gebracht. Maar eerst een boek dat enorm waarschuwt tegen een bepaalde applicatie waar AI wordt gebruikt. Je gezicht is nu van ons, zo heet het boek. Geschreven door New York Times journaliste Kashmir Hill. Wat staat daarin? Want er wordt geschreven, hè, jullie hoopten dat het een startschot zou worden voor een discussie over hoe ver we willen gaan met het toestaan van gezichtsherkenning in onze samenleving. Toen was Nederland natuurlijk heel druk met vergaderen en spreken over migratie, bestaanszekerheid en de verkiezingen. Maar ja, ik las ergens op een site dat gezichtsherkenning in de verkeerde handen gebruikt kan worden, zoals nucleaire en biologische wapens. En wat Marleen zegt, gaat al een beetje die kant op. Waar hebben we het over? Ja, hi, Sjoerd. Hoi, Sander. Hi. Je gezicht is nu van ons. Is volgens mij een heel mooi voorbeeld van zo'n technologie die een beetje sluimerend ons leven inkomt en waar we met z'n allen op een bepaalde manier aan wennen, namelijk hoe je je telefoon van het slot haalt, dat soort dingen. En daardoor vrij onschuldige associaties hebben. Terwijl je met dezelfde technologie ook ongelooflijk ontwrichtende mogelijkheden binnenhaalt. Namelijk de surveillance, maar ook allerlei applicaties waarbij je sociaal gewoon op straat iemand kan herkennen door je camera erop te richten. Enorme inbreuken op privacy, waar we toch ons niet zo bewust van zijn, omdat het een beetje geleidelijk gaat. En die surveillance, dat is wat we kennen, vraag ik aan Marleen en Sander, van bijvoorbeeld China. Hè, dat als je te vaak door het rode licht wandelt, dat je dan, 3, 5, 10 strikes out, en dat je dan in de gevangenis, geloof ik, zelfs kunt belanden. Is dat waar we het over hebben? Nou, dat is leuk dat je dat voorbeeld aanhaalt. Want dat is volgens mij het voorbeeld wat heel veel mensen kennen en waarvan we dan met z'n allen denken, ah, maar dat gebeurt hier niet, want we zijn, daar zijn ze zo raar. Terwijl je juist op een soort van app-niveau en een soort van leuke gimmick-achtig niveau het wel hier kan gaan zien. Als dat niet op een goede manier in de wetgeving wordt opgenomen. Gelukkig loopt Europa daar enorm op voor. Maar je hebt bijvoorbeeld, kijk, wat Cashmere heel, heel slim doet, is dat ze volgt één start-up, Clearview, die deze technologie in een app doet en daar 35 miljard gezichten in heeft en profielen, die ze allemaal zonder toestemming uiteraard van het internet gehaald hebben, waarmee je gewoon over straat kan lopen. En als je iemand ziet die je aantrekkelijk vindt of interessant, dan kan je gewoon je camera daarop mikken. En vervolgens van alles te weten komen. Nou, dat is natuurlijk een situatie waarbij gewoon privacy dat is waarom het ook wel nucleair genoemd wordt. Als we dat gewoon zouden toestaan, dan zou privacy in één klap weg zijn. Omdat er allerlei mensen daarvoor applicaties kunnen ontwikkelen. Marleen, op welke manier kan dit dan worden toegepast in de oorlog Israël-Palestina? En kun je het nog beter toelichten waarom die mensen bij Amazon en Google dan hebben gestaakt? Nou kijk, het feit dat deze... Kijk, waar we gelukkig op dit moment eindelijk terecht zijn gekomen, is dat mensen onderkennen dat AI in deze vorm, want er zijn ook AI, artificiële intelligentiesystemen die niet harmful zijn of die niet riskant zijn. Maar er zijn er een paar die zeer riskant zijn. En waar we het nu over hebben zijn die varianten die betekenen dat je mensen volledig transparant maakt aan de grenzen, aan de borders, gebruikt bij het patrouillen. En inmiddels, daar werd al net over verwezen, is... net een AI-act, AI-wet onderhandeld in Europa. Dat moeten we nog even kijken of het bij de uitwerking allemaal nog goed gaat. Er is enorme lobby opgevoerd door de industrie om die af te zwakken. Maar uiteindelijk staat daarin dat het dus verboden wordt om live, dus als je gewoon over straat loopt, dat dan geen gezichtsherkenning gebruikt mag worden. Zodat je in ieder geval commercieel gebruik, zoals net werd voorbeeld, wordt weggenomen. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld dat men bij opsporing het weer wel mag gebruiken. En zo zit er dus in die... Het glas is half vol en half leeg. Want het feit dat er iets als een wetgeving rondom AI nu is gelanceerd, dat is echt een ongelooflijk goed teken. Dat je een mensenrechtentoets moet doen, is ook een heel goed teken. Dus dat betekent, dat zijn echt fundamentele stappen die er gezet zijn. Maar de markt, maar ook met name de politiek, heeft natuurlijk toch ook de boel weer heel erg afgezwakt. En degene die deze technologie in handen heeft, heeft de macht over mensen. Of dat nou de industrie is of de politiek. En je ziet ook een versmelting tussen die industrie en de politiek. Dus er ontstaat op dit moment een machtsconstellatie van giganten, van miljarden bedrijven die miljarden waard zijn, met overheden die deze technologie inzetten voor echt het onderdrukken van bepaalde groepen mensen in de samenleving. En dan kijk ik even naar Petra Zijp, want je had het net over de grondwet. Alarmeert dit jou en als jurist, hoe kan dit gehandhaafd worden? Want dat klinkt mooi. Het is verboden om die afbeeldingen op die manier te gebruiken. Maar hoe moet je dat in vredesnaam handhaven? We kunnen al niet eens de e-bikes aan. Nee, ik denk dat dat een terechte zorg is. En ik denk dat we moeten kijken naar de uitwerking daarvan ook in de Nederlandse wet en regelgeving. Het is vers van de pers. En de mensen op dat rechtsgebied zijn daar nu uitgebreid naar aan het kijken om te zien hoe we dat gaan implementeren. Maar dat er zorgen zijn, dat is wel zeker. Sander, heb je nog meer voorbeelden waarvan je zegt, wij moeten hier alert over zijn? Nogmaals, jullie hebben opgeroepen tot een maatschappelijke discussie en we hebben met z'n allen over van alles gediscussieerd de afgelopen weken. Dus ik wil je heel graag die gelegenheid nog geven. Ja. Nou, ik vind wat me heel positief stemt is dat je ziet gewoon dat we als samenleving best wel vaak een afslag gemist hebben toen er een nieuwe technologie kwam. Dus bijvoorbeeld met de opkomst van sociale media is er natuurlijk ook allerlei privacy-inbreuken geweest. En daar hebben we heel weinig aan wetgeving aan gedaan of heel laat op gang gekomen. En je ziet nu dat er toch veel alerter zijn. En het is echt iets wat je met wetgeving moet oplossen. Omdat juist, zoals Marleen net zei, er ook allerlei goede toepassingen zijn. En de enige manier om daar onderscheid tussen te maken is volgens mij door wetgeving. Sorry dat ik je onderbreek, maar noem eens een goede toepassing. Niet iedereen zit er zo in als jullie, dus we hebben heel veel concrete voorbeelden nodig. Stel we horen dat er een terrorist op weg is naar Amsterdam Centraal vanuit België, die iets naars van plan is. Dan is het feit dat je gezichtsherkenning zou kunnen gebruiken om die persoon op te sporen, is natuurlijk waanzinnig waardevol. En dan kan iedereen, de meeste mensen zullen denken, nou dat is een goede trade-off, dat we dat gezicht kunnen opsporen door middel van camera's. De precieze invulling weet ik niet, maar... terwijl als je zegt, we mogen alle gezichten in de gaten houden om te kijken of er iemand bij zit die een soort verdacht profiel heeft, dan zijn de meeste mensen die denken weer, nou, daar ben ik niet bij aan boord. Dus, Kelly van der Waals. Ja, jij had al een column geschreven een paar weken geleden. Dus ja, jij deed al mee met het debat. Min of meer. De gezichtsherkenning. Wat jij bent niet echt de voorstander, volgens mij. Nee, natuurlijk om alle redenen die hier ook genoemd worden. Je hebt ook zo'n schrijfster, Cathy O'Neill, die heeft het over weapons of math destruction. Mm-hmm. Want er zitten ook weer algoritmes achter natuurlijk die dat allemaal verkeerd interpreteren zoals misschien de makers van die algoritmes dat zullen interpreteren. Nou, daar hebben we het hier al vaker over gehad. Je bedoelt dat zo'n algoritme heel erg kan generaliseren. Dat als er een profiel is van mensen met een paarse neus... Mm-hmm. Dat zijn er niet zoveel gelukken. Die houden allemaal heel erg van rode ballonnen. Ik doe eventjes iets expres belachelijks. Nee, maar gezien de context is het misschien goed om een beetje een neutraal voorbeeld te geven. Dan zouden handhavers daar consequenties aan kunnen verbinden. Ja, maar er zitten bijvoorbeeld ook bepaalde normen en waarden. Iemand maakt zo'n algoritme en die heeft misschien niet eens door dat hij eigenlijk niet van mensen met een paarse neus houdt, bijvoorbeeld. Of die maakt het algoritme zo dat mensen met een paarse neus überhaupt niet herkend worden. Maar wat ik hier ook wel interessant aan vind, en Sander die trok net ook al die vergelijking met... dit is best wel optimistisch dat er in ieder geval heel snel gehandeld wordt. Ook al is het een glas half vol, half leeg situatie. Als je het vergelijkt met social media. Want daar is al die tijd gewoon maar niks gebeurd. Maar ondertussen hebben wij natuurlijk door zoveel van onszelf en onze kinderen online te zetten, hebben we ook al een prachtige database voor zo'n app als Clearview bijvoorbeeld gemaakt. Ja. En zeg maar, Sander. Nee, ik wou zeggen, je vroeg nog een goed voorbeeld. Ik denk een voorbeeld wat mij erg deed schrikken voor een situatie waar niemand op zit te wachten, is Madison Square Garden in een groot sportcomplex en concertenstadion in New York. Die heeft gezichtsherkenning, waarschijnlijk om terrorisme natuurlijk tegen te gaan. Maar die hebben op een gegeven moment juristen die betrokken waren bij advocatenkantoren die tegen Madison Square Garden aan het procederen waren, hebben ze de toegang gezegd, hebben ze uit de rij gehaald voor een concert van, ik geloof, Ariana Grande. Dus daar werden gewoon allemaal mensen die puur en alleen omdat ze bij een bepaald kantoor werkten, werden gewoon tegengehouden bij het naar binnen gaan in een staat als New York, die toch als vrij verstandig wordt gezien onder de staten in Amerika. Marleen, hoe groot is de kans dat die staking van die mensen bij Amazon en Google wordt gevoerd, dat die effect heeft? Of denk je, ze hebben geen schijn van kans? Nou, ik denk dat we inderdaad af en toe niet het goede gesprek voeren, waardoor dit wel een fenomeen is wat opgemerkt moet worden. Maar kijk, we praten over bedrijven die macht hebben over ons, heel veel data hebben verzameld, zoals dat bijna alsof. Dat hebben we gewoon cadeau gegeven aan ze, omdat we al die gratis diensten hebben afgenomen, waar geen toezicht op geweest is, heel erg lang. Nog steeds gaat die datavergaring door. En we zijn nog maar net heel aan het begin van iets van regulering. En overigens, want het interessante is dat we hebben niet alleen over gezichtsherkenning, we hebben het ook over emotieherkenning. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, predictive policing, dat je voorspelt of iemand crimineel gedrag zal gaan vertonen. Dat zijn natuurlijk hele precaire situaties waarbij je mensen hun intenties al gaat aflezen aan andere groepen waar jij dan op lijkt. Ja, dat is natuurlijk dat. Dus daar zie je dat in die wetgeving nu een beetje aandacht voor is. Maar wat het grote probleem is, dat wijst wel op die Amazon en Google, zo'n 1,2 miljard deal met Israël. Het gaat om zulke gigantische bedrijven dat de vraag is of we die bedrijven niet veel te groot zijn geworden. Of we niet veel fundamenteler moeten nadenken hoeveel macht dit soort techbedrijven mogen vergaren. Want ze hebben niet alleen de data, de infrastructuur, ze zijn verweven met alle infrastructuren die we hebben, inclusief de militaire infrastructuur. Of dat nou geldt voor Rusland, waar we net op de radio over hoorden, of het over Israël gaat, of het over Saudi-Arabië gaat, of het over. Dus we praten met elkaar over onze democratie. En ondertussen is de sleutel in handen van bedrijven waar we geen toezicht op kunnen houden. En die veel te groot zijn in relatie tot wat staten zijn inmiddels. Wij gaan hier nog heel vaak op terugkomen. Sander, nog even snel. Je publiceert hele kritische boeken dus over AI. Maar je hebt ook 4 AI-boeken op de markt gebracht. Ja, is dat paradoxaal? Nee, dat zeker niet. Ik vind het is gewoon, het laat zien hoe veelzijdig het is. AI-boeken, misschien even heel snel één misverstand. AI-boeken zijn niet boeken die geschreven zijn door AI, want die zijn over het algemeen super saai. Dit zijn boeken het zijn bestaande boeken waar je AI aan toevoegt, waardoor je ermee kan praten. Dus het zijn gewoon bestaande titels. We gaan meteen naar Petra, want die heeft het uitgeprobeerd. Ja. Want jij hebt ons wat proefmonstertjes toegestuurd. Petra, wat heb jij ermee gedaan? Klopt, ik heb de Mind Gym, het AI-boek over de Mind Gym aangevraagd. En ik stelde daar, het was heel snel voor de uit. En ik heb daar de vraag gesteld wat te doen met zenuwen voor een radiooptreden. En daar kwamen echt 4 of 5 bruikbare tips over. Dus dat is nuttig. Je hebt gewoon gebabbeld met het boek. Ja, zeker. Ja, en misschien zijn ze een van de gedachten, want we hadden het net over bedrijven die veel te groot zijn geworden. En kijk, wat de Silicon Valley manier van nadenken over boeken is kennelijk, laten we er 80.000 in één AI stoppen en dan één stem geven en daarmee praten. Wij denken dat het veel interessanter is om die 80.000 boeken allemaal een individuele stem te geven en met individuele boeken te praten. Omdat je dan een veel meer menselijke maat van kennis hebt en ook gewoon veel interessantere gesprekken kan voeren. Ja, want dat was inderdaad wat ik wilde gaan vragen. Ik hoor mensen ook af en toe die zeggen, ja, dan vraag ik aan AI wat ik moet vinden van het personage in hoofdstuk 1. En daar krijgen ze dan al antwoord op. Ja. Maar bij jullie is het specifieker. Nou, je praat gewoon met één boek. En dat ene boek, dat heeft het antwoord gewoon echt gebaseerd op de tekst uit dat boek. Dus je kan binnenkort, met elk boek dat we op die manier uitbrengen, kan je gewoon vragen stellen over wat gebeurt er ook alweer in hoofdstuk 3. Of waar kent dat personage ook alweer van? Is het een soort zoekfunctie eigenlijk? Nou, het is echt voor iedereen die wel met een chat AI gepraat heeft. De ervaring is hetzelfde, dus je kan gewoon vragen stellen. Alleen waar je bijvoorbeeld met ChatGPT gewoon een soort wereldwijd gemiddelde als antwoord krijgt. Krijg je hier gewoon letten. We hebben allerlei testversies. Dus we hebben bijvoorbeeld het boek Help, ik heb een puber van Kluun. Dan krijg je gewoon die visie op pubers. En die, gebaseerd op die tekst krijg je antwoord. En niet een soort wereldwijd gemiddeld advies voor pubers. Dus je gaat in therapie met Kluun? Ja, nou ja, nee. Als je Kluun kiest praat, wel. Ja, je praat je met Kluun het kiest. Boek van Kluun. Ja. Dus je kan, maar je kan. We hebben ook bijvoorbeeld. Sorry Schatje is een relatiecoaching boek wat we op die manier hebben uitgegeven. Maar ook meditaties van Marcus Aurelius kan je nu mee praten. Dus je kan. Nou ja, je kan eigenlijk elk boek wat je verzint. Dus je kunt ook vragen aan je gezicht, is nu van ons, hoe gevaarlijk gezichtsherkenning is? Die is er nog niet, maar we worden door heel veel andere uitgeverijen benaderd. En die het allemaal interessant vinden. Kijk, ons idee is, het is gewoon, je hebt een papieren boek, een e-book en een audioboek. Als vormen waarin boeken verschijnen. En je hebt nu ook een AI-boek. En dat is eigenlijk, dat is ook, krijg je daarmee toegang tot de volledige tekst van het boek. Dus je kan elk klein detail kan je het over hebben. Alleen het gaat in de vorm van een gesprek in plaats van dat je het van A tot Z leest. Ik hoop dat er niet te veel scholieren hebben geluisterd. Want ik hoop dat ze ook gewoon nog gezellig blijven lezen. Super bedankt Sander Ruys voor dit interessante, mooie gesprek. Dankjewel. Dan gaan we naar Robert Baltus, naar het nieuws. NPO Radio 1. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Ook producten die op de sanctielijsten staan. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten wist dat verborgen te houden door Rusland als doorvoerland op te geven en niet als eindbestemming. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen. Volgens Omroep Rijnmond is het een jongen van 17 uit Rotterdam. In West-Oekraïne heeft een lokale politicus tijdens een raadsvergadering twee handgranaten gegooid. 26 mensen raakten gewond, onder hen ook de dader. Hij is een partijgenoot van president Zelensky. In de vergadering was een verhit debat over de betaling van het hoofd van de dorpsraad. En er wordt zo afgetrapt bij FC Utrecht RKC in de Eredivisie. Commentator Chris Wobbe, het is de nummer 13 tegen de nummer 15. Wat kunnen we verwachten? Utrecht zit in de lift, is de laatste 7 eredivisiewedstrijden ongeslagen. Bezig aan een enorme opmars, want enkele maanden geleden stond het troosteloos onderaan de eredivisie. En de architect van die opmars heet Ron Jans. Hij de opvolger van Michael Silberbauer weggestuurd. En dat was weer de opvolger van Henk Vrezer, nu de trainer van RKC. Maar een jaar geleden hij nog trainer van FC Utrecht. Tijdens een trainingskamp in de winter was er een incident met de speler Amin Younes, waarin Henk Vrezer zich misdroeg. En hij besloot zelf op te stappen. Nu is hij voor de tweede keer dit seizoen terug in de Galgenwaard als trainer van RKC. Want eerder dit jaar werd deze wedstrijd ook gespeeld in het kader van het bekertoernooi. Utrecht toen heel snel op 3-0. Binnen een half uur daarna RKC weer terug in de wedstrijd. Kwam tot 3-2, maar uiteindelijk Utrecht schakelde RKC uit in de beker. Dus de Waalwijkers, die toch al lang niet meer hebben gewonnen en maar niet wegkomen van die onderste plekken, willen daar natuurlijk sportieve revanche opnemen in de Galgenwaard. Wedstrijd is zo'n 28 seconden onderweg en de stand bij FC Utrecht RKC 0-0. Chris Wobbe, we horen later meer van je. En dan gaan we naar het weer. Roosmarijn Knol zit inmiddels naast ons. Het is een bewolkte dag vandaag en vaak is het wel droog. Maar af en toe valt er uit die bewolking toch wel wat lichte motregen. Het is allemaal niet zo heel erg veel, maar als je er een half uur doorheen moet fietsen, kan je er toch wel even lelijk nat van worden. Vanavond blijft het bewolkt en ook vannacht is er veel bewolking. En daardoor koelt het ook niet of nauwelijks af. Die warmte blijft een beetje onder die wolkendeken hangen. Dus vannacht hebben we temperaturen van 8 of 9 graden als minimumwaarde. En morgen verandert aan de temperatuur ook niet zo heel erg veel. Maximum temperatuur een graad of 10. We beginnen heel bewolkt, maar in de loop van de middag gaat vanuit het zuiden de zon steeds vaker doorbreken. In het noorden duurt dat wel nog even een tijdje voordat de zon daar gaat schijnen. Dat gaat echt helemaal aan het einde van de dag pas zijn. Maar als je dus in het zuiden of in het westen van het land woont, met een beetje geluk dus aan het begin van de middag alweer wat zonneschijn. Lijkt me heerlijk wat licht te zien. Het verkeer, Erwin de Hart. Ja, het is lang wachten op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor het verkeer tussen Beest en Knopend Everdingen. Dat staat stil over 8 kilometer. En de vertraging is groot door een ongeluk met 2 auto's. Is maar 1 van de 4 rijstroken open. Omrijden dus via Gorkum A15 en de A27 scheelt meer dan een uur extra reistijd. En dat duurt waarschijnlijk tot 7 uur deze situatie. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht was ook een ongeluk gebeurd bij Moerdijk. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging daar. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is de Heinenoordtunnel het hele weekend afgesloten door werkzaamheden. En daarom loopt het ook weer vast op de N217. Van Spijkenisse naar Dordrecht tussen afrit Mijns-Herenland en de Kiltunnel een kwartier vertraging. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Marleen Stikker, directeur De Waag Amsterdam, Kelly van der Waals, publicist over de digitale samenleving, en Petra Zijp, partner bij Nauta Dutiel Advocaten. We gaan nog heel eventjes door op AI voordat we het gaan hebben over de effecten van de verkiezingsuitslag op Nederland als vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Want deze week werden ook allerlei AI-filmpjes gepubliceerd met nagemaakte stemmen van BN'ers die mensen op portretfoto's hebben geroost. Ik had nu een instart bedacht over een onbekende influencer, maar helaas, mijn jeugdige redactie had bedacht dat ik geroost moest worden. Even een voorbeeldje dus. Kijk haar nou staan, de vergenoegzaamheid zelf met die grote bril, alsof ze net een wereldprobleem heeft opgelost door simpelweg een selfie te maken. Wat een ongekende bijdrage aan de samenleving, echt revolutionair. Ja, ik zet mijn leesbril er maar eventjes bij op. Die gaat nu ook weer af. Zo kan die wel weer, robot. We hadden het voor het nieuws over je gezicht is nu van ons. Intussen geldt dus ook je stem is van ons. Marleen, is dit een ontzettende lollige grap of identiteitsdiefstal? Dat laatste. Kijk, ik denk dat wij soms niet goed begrijpen wat data over een persoon is. Dat we het verkeerd begrijpen als een soort attribuut wat je kan verhandelen. Maar als je het hebt over de integriteit van de persoon, daar hoort jouw stem, jouw lichaam, alle informatie die bij jouw persoon hoort. En als we het hebben over de integriteit van de persoon, dan moeten we zorgen dat dit soort dingen onmogelijk zijn. Want dit is heel precair. Ik heb over zo'n filmpje van mezelf dat ik echt wonderbaarlijk goed Spaans praat. Dat vond ik op zich echt natuurlijk heel erg leuk en briljant. En toch zou ik niet willen dat mij andere woorden in de mond gelegd worden die ik nooit heb gesproken. En ik denk dat dit een van die grote vraagstukken is van als je hier niet scherp op bent met elkaar, dan creëer je een wereld waarin je niet meer elkaar kan vertrouwen. En zelfs jezelf niet meer kunt vertrouwen. Dus ook dit hoort in mijn ogen gereguleerd te worden. Dat je niet je mag voordoen als een ander persoon. Dat is identiteitsdiefstal. Ik ga eventjes met jullie terug naar Amerika 1938. Daar heerste toen dezelfde oorlogsangst als we nu in Europa hebben met z'n allen. Mensen waren somber, ze waren bang. En ze gingen luisteren naar de radio, een nieuw medium in die dagen, voor wat verstrooiing en ontspanning. En toen schakelden ze in met een vreselijk nieuwsbericht. Er was een oorlog gaande in Amerika. Marsmannen waren op de aarde geland om de macht over te nemen. There's a jet of flames springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere, coming this way now. Nou, ik denk dat heel veel mensen dit fragment herkennen. Dat was natuurlijk Orson Welles die op Halloween een hoorspel uitbracht. Het was ook allemaal één grote grap en hij is er wereldberoemd mee geworden. Maar mensen raakten echt totaal in paniek. En iemand roosten met zo'n stem van een BN'er, dat is natuurlijk nog leuk, maar je kunt van alles suggereren. Petra Zijp, als jurist, hoe kijk jij hiernaar? Nou, ik kijk ernaar, ook bij ons op kantoor, we worden hierin getraind om dit soort dingen te herkennen. En we moeten hier dus ook gewoon cursussen over volgen om te zorgen dat we het herkennen. Niet alleen dat we niet op de verkeerde dingen klikken, maar juist ook op dit soort filmpjes. Om daar goed naar te kijken. En we worden ook getraind om te zien, en dat dat is vast niet altijd helemaal adequaat, maar om te zien hoe je het kan herkennen als het fake is. Dus daar moeten wij daadwerkelijk gewoon training over volgen, om dat te kunnen herkennen. Maar wat vind jij van het gebruik van een stem? Marleen zegt, het is gewoon identiteitsdiefstal. Ik ben het helemaal eens met Marleen. Het is identiteitsdiefstal en daar moet tegen opgetreden worden. Zo snel mogelijk. Dus ja. Leuk al die grapjes, maar gewoon toch mee kappen. Zou ik denken, ja. Dank je. Dan blijf ik bij jou. Jij adviseert banken, investeerders en bedrijven over transacties op de kapitaalmarkt. Je bent trouwens ook als partner verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid. En ik ben heel benieuwd hoe in jouw kringen de Zuidas, het bedrijfsleven, heeft gereageerd op de verkiezingsuitslag. Dat wil ik even splitsen in nationaal en internationaal. Laten we nationaal beginnen. Het bedrijfsleven werd een aantal jaren geleden gedwongen om zich te houden aan allerlei regels die een transitie naar een nieuwe wereld mogelijk moeten maken. De hele zakelijke wereld die moest groener en diverser worden. En daar moest ook over worden gerapporteerd. Wat hoor jij nu om je heen? Is het bedrijfsleven nog steeds van plan zich aan die richtlijnen te houden? Of denken mensen, nou, er waait nu toch een nieuwe wind, dat woke gedoe gaat wel over? Ja, dankjewel. Nationaal, als je naar de kijkt, dan heb je het denk ik over de CSRD. En dat staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat zijn eigenlijk nieuwe rapportagestandaarden. Die kennen we wel, rapportagestandaarden over het verslaan van en het verslag doen van alle financiën, zeg maar, binnen bedrijven. Maar dit gaat dus over andere punten. Het gaat over CO2-uitstoot, over allerlei onderwerpen die te maken hebben met ESG. Dan heb je het over dus milieu, environmental, social. En ESG is economic, social. Ja, environmental, social en governance. Dus ja. Social en bestuur. Dus over die punten moet gerapporteerd gaat worden volgens die nieuwe standaarden die onder die CSRD vallen. En dat is eigenlijk om te zorgen dat we bedrijven beter met elkaar kunnen vergelijken. Ze moeten over allerlei datapunten verantwoording gaan afleggen in een bestuursverslag. En dat moeten de grote Europese bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, volgend jaar voor het eerst doen in hun jaarverslag. En dat we dan begin 2025 uitbrengen. En dat gaat dus over datapunten. Het zijn er 1144. Zo. 195 zijn verplicht. En voor de rest moet je kijken welke materieel zijn. En het gaat over de impact van een bedrijf op de samenleving. Neem Tata Steel, moet rapporteren over de impact die ze heeft op haar omgeving. Maar het gaat ook, het is inside out en outside in. Het gaat ook over het effect van klimaatverandering op een bedrijf zelf. En daar moet je over rapporteren. En partijen zijn daar nu erg mee bezig. En eerlijk gezegd, daar is ook al heel veel over geschreven. Ik zie niet zozeer de kleur van het haar van iemand in het torentje een effect gaat hebben op hoe bedrijven nu al bezig zijn om zich klaar te maken voor de rapportagestandaarden onder de CSRD. Dus ik denk dat dat niet heel erg veel effect gaat hebben. Omdat dat internationale afspraken Omdat zijn. Omdat dat Europese regels zijn die in Nederland ook nog via een implementatiebesluit dat eraan zit te komen. Vanaf de zomer gewoon gaat gelden. Dat gaat gewoon door. Die trein loopt. Dat idee van die transitie, dat gaat gewoon door. Ja. Dan internationaal. Jij hebt contacten overal. Je hebt volgens mij ook in Londen gewerkt en in New York. Je hebt een krankzinnig internationaal netwerk. Hoe wordt er op gereageerd? Wat voor vragen stellen mensen aan jou over Nederland als vestigingsland de afgelopen dagen? Ja, het is denk ik goed je te realiseren dat wij als Nederland eigenlijk meer invloed hebben, ook economisch en wat vestigingsklimaat betreft, dan we eigenlijk op grond van onze geografische omvang zouden moeten hebben. Hè. We zijn een handelsland, we zijn een open economie, we zijn de 17e economie van de wereld. En we doen het dus heel goed in het aantrekken van allerlei ook buitenlandse bedrijven om naar Nederland te komen. En dat heeft niet alleen te maken met, we zijn de poort van Europa, we hebben een goede infrastructuur, we hebben een goede rechtelijke macht. Maar het heeft ook zeker te maken met een politiek stabiel klimaat. Een economisch en politiek stabiel klimaat. En dat is denk ik een van de grote punten. Als ik een groot Italiaans bedrijf moet adviseren dat samen wil gaan met een groot Duits bedrijf en ze willen kiezen een neutraal land om daar bijvoorbeeld hun joint venture, hun holding te gaan vestigen, dan wordt heel vaak gekeken naar Nederland als een van de mogelijke opties. Omdat dat een neutraal land is, het is politiek stabiel en rustig. En je kunt je voorstellen, ik was vorige week in Frankfurt, dat daar nu vragen over worden gesteld. En was er in Frankfurt? In Frankfurt was een internationaal congres over corporate governance, dus over goed bestuur. En daar waren advocaten uit allerlei landen, ook uit Amerika, maar ook veel uit Europa en uit Azië. En dat zijn mensen die met dit soort vraagstukken ook bezig zijn. En die komen dan naar mij toe. Die zeggen, Peter, wat is er aan de hand in Nederland? Kan je me uitleggen hoe jullie volgende regering eruit gaat zien? Nou, daar kunnen we nog niet zo heel veel over uitleggen. Dat moeten we ook nog allemaal afwachten. Maar het is wel, het speelt een rol. De politieke stabiliteit speelt een rol. En als er, als wij, kijk bijvoorbeeld, er was net een interview met de CFO van ASMI. Die wil uit gaan breiden in Europa. En die zegt ook, het is van belang. Is dat hetzelfde als ASML daar bij Eindhoven? Het is familie, het is gerelateerd vroeger. Maar hij zegt ook, van ja, als dat vestigingsklimaat in Nederland, dat is van belang. En we hebben nog steeds heel veel pluspunten. Maar die stabiliteit is nodig. En als je moet nadenken over investeringen op de lange termijn, en je weet niet goed hoe die politieke stabiliteit is, en die is misschien wat minder duidelijk geworden, dan is het ingewikkeld om die investeringsbeslissingen te gaan nemen. En dan gaat dat vinkje bij Nederland misschien niet meer helemaal gezet worden. Ja, want na de Brexit waren we juist zo populair geworden. Allerlei organisaties zoals bijvoorbeeld de EMA. Hè, die gaat over de farmacie die dat controleert. Ja. Die zat in Londen, maar die dachten, nou ja, na de Brexit, het is beter om in een Europees land te zitten. Toen werd Amsterdam heel aantrekkelijk. Wat mij dan opvalt is, we weten allemaal dat de campagne van Dylan Jezelgus voor een groot deel door de BV Nederland is betaald. Ik geloof dat Cor van Zadelhof op een mooi landgoed allemaal mensen bij elkaar heeft gebracht. En die hebben een heleboel geld verzameld. En dus Jezelgus die, ja, heeft daar denk ik dan ook, die moet ook leveren. Denk je dat daar rondom de VVD veel gelobbyd wordt op dit moment? Ik ben geen lid van de VVD, dus ik ben lid van een andere partij. Dus dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het geen goed plan is om de grenzen dicht te doen, om ons achter de dijken te verschuilen. Ik denk dat we, we doen mee internationaal en dat doen we op militair gebied. Via hulp aan Oekraïne, via ontwikkelingssamenwerking, hoogwaardige technologie. En dat zijn echt pijlers van kracht voor Nederland. Dus ik zou hopen dat iedereen en ook de VVD ons helpt om te zorgen dat er dat politieke stabiliteit gegarandeerd wordt. Omdat dat ook van belang is voor Nederland en voor de economie van Nederland. Ja. Dan misschien nog eventjes iets anders. Dubai. Heel veel commentatoren schreven, nou, als die klimaatconferentie in Dubai is, dan is hij ten dode opgeschreven nog voordat hij begon. Maar toch een slotverklaring waar veel mensen wel heel positief over zijn. Namelijk, we moeten met z'n allen minder investeren in fossiele brandstoffen. Denk je dat die internationale zakenwereld echt vanaf 2024 anders gaat kijken naar groene innovaties? Ik weet het niet. The jury is out, zoals ze denk ik zeggen. Wat zeg je? The jury is out. Wat betekent dat? De jury zit nog buiten om na te denken wat het oordeel zou moeten zijn. Ik weet het niet. Er wordt wel gezegd, het is een historisch voor het eerst afbouw van fossiele brandstoffen. Ik denk dat we echt nog moeten zien wat er gebeurt. Je zag aan de koersen van de oliebedrijven dat die juist weer omhoog gingen. En de vraag is dus wat er gebeurt. De prijs van olie wordt natuurlijk voor een deel gebaseerd op de olievoorraden. En nu eenmaal duidelijk is dat die voorraden voor een deel, denk ik, in de grond moeten blijven zitten, zou je kunnen verwachten, theoretisch gezien, dat die koersen naar beneden zou gaan. Dat is niet gebeurd. En dus, ja, ik durf daar nog niet heel erg veel over te zeggen. Als jurist weet ik dat ook niet. Marleen, eventjes, we hadden het over Nederland als vestigingsklimaat voor bedrijven. Wetenschap is natuurlijk iets waar jij ook veel over nadenkt. Denk je dat de wetenschappelijke positie van Nederland kan veranderen? Met deze verkiezingsuitslag? Of is dat heel voorbarig? Nou, je mag hopen dat de wetenschap voldoende onafhankelijk van de politiek is. Maar wat je natuurlijk wel ziet... niet meteen in het werk van wetenschappers zelf... maar wat je natuurlijk wel ziet, is als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt... dat de VVD wil helemaal niet meer investeren. Dat is niet opgenomen in de verkiezingsprogramma's. Dus die houden eigenlijk ook investeringen in wetenschap en onderwijs... uit hun plannen, want dat kan ook het Centraal Planbureau niet doorrekenen. Dus dan zie je het ook niet terug in hun plannen. Dus dat is zorgelijk dat men daar dus... en dan is het de vraag of... er zijn sectorplannen geweest die flink hebben geïnvesteerd in kennis. En de vraag is of dat gecontinueerd wordt. Dat kan ook zijn dat dat niet gebeurt. En dan raken heel veel mensen hun baan kwijt. Groeifonds staat ter discussie. Dus ja, ik wil misschien ook wel even zeggen... cultuur staat ter discussie. De NPO staat ter discussie. Mm-hmm. Dus ook, ja, ik maak me daar wel grote zorgen over. Niet zozeer vooral dat men... gewoon het niet op waarde schat. En ook niet op de lange termijn nadenkt... over wat voor effecten dit heeft voor Nederland. En de positie daarin. Dus ja, ik denk dat ook de wetenschap zich zorgen maakt... over de toekomst van de programma's. Met name zeg maar onderzoeksprogramma's... Die op die grote thema's ingezet worden. Op de grote transities. En dan kijk ik even naar Kelly. Want we hebben het aan het begin van het programma gehad... over dat er eigenlijk zo'n heel groot debat nodig zou zijn... over zoiets als gezichtsherkenning. Mm-hmm. Dat heeft kennis nodig, onderwijs, informatieoverdracht. Ja, en waar ik ook aan moet denken als ik jullie zo hoor praten... is aan dat grote PISA-onderzoek van vorige week... waaruit bleek dat... Nederlandse kinderen eigenlijk heel veel dingen helemaal niet meer goed kunnen. Lezen, maar ook niet rekenen. En ik vond het zo moeilijk om dat niet in verband te brengen met... met bijvoorbeeld de verkiezingen. Wat vaak, er was zo'n filmpje wat rondging vlak na de verkiezingen van een PVV-stemmer. Die iets zei van, Wilders, het leven is toch duur voor ons als jonge mensen. We moeten schoolgeld betalen. En ja, Wilders gaat misschien toch wel die leningen en die hypotheken afschaffen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet, zoiets afschaffen. Maar op een of andere manier denk je ook van, ja... Het is wel belangrijk dat we allemaal goed blijven leren lezen en informatie. En die onderwerpen waar we het net over hadden. Jij zei net al social media. Dat hebben we eigenlijk allemaal... we zijn met z'n allen in die trein gestapt zonder te veel vraagtekens daarbij te zetten. Nu krijgen we AI. Dat vereist eigenlijk juist, hè, we zeiden net, maatschappelijk debat, vraagtekens. Juristen moeten van alles gaan aanpassen. Kritische burgers. Kritische burgers, maar eventjes meer specifiek... omdat je schrijft heel veel over de digitale samenleving. Zou dat niet gewoon een vak op school moeten zijn? Digitale wijsheid en kennis. Net zoals we maatschappijleer hebben. Ja, volgens mij maakt het ook wel... deel uit van maatschappijleer. Je ziet vaak filmpjes. Ik weet niet precies hoe dat er bij scholen aan toe gaat. We hebben natuurlijk wel onlangs de Week van de Mediawijsheid gehad. Dus waarin wel kinderen en ouders een beetje wordt meegegeven... hoe ze daar kritisch mee om kunnen gaan. Maar ja, zeker. We moeten dit echt gaan leren. Want op die manier... Kijk, er zijn natuurlijk altijd dat Orson Welles-fragment... wat jij liet horen. Ik moest ook denken aan... toen film net nieuw was, dat mensen bang de bioscoop uitrenden... omdat ze dachten dat er een trein op en af kwam. Er zijn natuurlijk altijd wel manieren om te verifiëren of iets waar is of niet. We zijn wel in staat om daarmee om te gaan. Maar het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker en ingewikkelder. Dus zeker dat we dat moeten gaan leren al vanaf de basisschool. Petra... Wat jij zegt net, wij leren verifiëren het verschil tussen een nepbericht of een authentiek bericht. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Wij krijgen dan filmpjes en daar leren we. Daar krijgen we voorbeelden te zien dat je net aan de grenzen van het gezicht toch af en toe de onderscheid dat het net niet goed past. En dat je dus ziet dat er een gezicht op is geplakt. Of dat de stem net op een bepaalde manier net iets anders is dan de werkelijke stem. Dus op die manier door voorbeelden te zien zijn we daarmee bezig. Maar dat ontwikkelt zich razendsnel. Zeker, natuurlijk. Ja. Dat kan je straks. Ja, kunnen we het nog bijhouden, Petra? Kunnen juristen, kunnen advocaten het nog bijhouden? Zit dit in het curriculum op de universiteit? Ik stel te veel vragen, sorry. Ik weet het, dat zou ik aan mijn oudste dochter moeten vragen of dat in het curriculum zit. Volgens mij nog niet, want dat heb ik nog niet van haar gehoord. Maar wij worden volop getraind om dit bij te houden. En het vakgebied, inderdaad, wat Kelly zegt, verandert razendsnel. Dit zou dus inderdaad eigenlijk op alle rechtenfaculteiten. Kunnen we de snelheid van het bedrijfsleven, al die innovaties, kunnen we dat bijhouden als het publieke domein? Als journalisten, wetenschappers, advocaten, leraren? Ja, we zullen het moeten proberen. Het kan niet anders. Dus het moeten proberen klinkt alsof het een achterhoedegevecht is. Nee, ik denk wel dat we er met AI veel meer bovenop zitten. Maar de regelgeving, zoals nu in Europa wordt geschapen. En dat is misschien ook wel een voorbeeld voor de rest van de wereld. Hè, dat zegt Marleen misschien ook wel. Dat hebben we op het gebied van data privacy ook gezien. Dat de Europese regelgeving daar als voorbeeld is gebruikt voor de hele wereld. En ik denk dat het heel goed is dat we daar nu zo hard mee bezig zijn. In het Europees Parlement ook. Marleen, heel kort in verband met de tijd. Hoe kunnen wij onszelf weerbaar maken? Nou, ik denk dat de kentering wel is ingezet. Dus dat men begint te begrijpen dat dit veel fundamenteler is dan dat we dachten. Een beetje leuke nieuwe spulletjes waar we mee gingen spelen. En dit vraagt dus om gestructureerd, dus niet alleen aan de rechtenfaculteit, maar dit hoort in elk curriculum thuis. Elke professional die je mee te maken krijgt. Maar we moeten vooral gaan investeren in tech en technologie die publieke waarde in zich heeft. En het verdienmodel dus ook niet accepteren wat er nu in technologie zit. Ik denk dat daarmee begint. Super bedankt. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Marleen Sticker, Kelly van der Waals en Petra Zijp. En mijn citaat van John Adams: Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. Het is een heftige waarschuwing, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tot de volgende kring, zometeen Wieger en Fidas. En Fidan Ekes in de kantine. NPO Radio 1. Wonen is overal een groot probleem. En zeker in Delft. Niet alleen dreigt er sloop in de Indische buurt. Soms is verhuizen iets om eruit te zien. Maar als je gedwongen wordt, als er eigenlijk tegen je gezegd wordt van jij mag hier niet wonen. Ja, dat doet toch wel wat met me. Maar ook het aantal studenten blijft maar groeien. Waar ligt de grens? Ik had wel eens dat ik in mijn bed lag en om 11 uur... en dat ik door de bassen mijn bed uit zweefde. En ze hebben geen idee. Wonen in Delft. Niet altijd Oost-West thuis best. Morgenavond om 7 uur. Live vanuit Delft bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Elon Musk van Walter Isaacson. Het verrassend intieme verhaal van de meest fascinerende ondernemer van deze tijd, Elon Musk. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium? Pakken ze, pakken ze, pakken ze een podium! Pakken ze een podium! Pakken!